د سرو لمبو غېږې ته درومې پتنګان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دي ګلان دي د سرو لمبو غېږې ته درومې پتنګان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دي ګلان دي سپېڅلی عشق سپېڅلی مینه زنځاره خدای لا دینا زنځاروي د خدای لا دینا د سر خطر نبی پروا دي جان ساران دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دی ګلان دی د سرو لمبو غېږې ته درومې پتنګان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دی ګلان دی جنتی سپینو مرغانو زالیکڑی ورانے دیٹا پوسانو دی جنتی سپینو مرغانو زالیکڑی د ژوند له کوره په خندازې ګل خندان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دي ګلان دي د سرو لمبو غېږې ته درومې پتنګان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دي ګلان دي او سرخنده نکي ممتاز دي دا خاوندان د امتیاز دي په سرخنده نکي ممتاز دي دا خاوندان د امتیاز دي د دین وطن تر ټولو محافظان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دي ګلان دي د سرو لمبو غېږې ته درومې پتنګان دي عاشقان دي ښکلي پیدایان پیدایان دي ښکلي پیدایان دي ګلان دي سنورانی سپینې سیرې دي پیدایان دی گلان دی کلی پیدایان